Tak, też niezwykle zdolny, utalentowany i płodny artysta Joe Armon Jones, związany z londyńską sceną współczesnego jazzu, który nie tylko współtworzy kolektyw Ezra Collective, pomaga swoim kolegom przy różnych innych solowych produkcjach, no ale też nagrywa płyty solowe. Jedną z nich jest album Starting Today, z którego to Malaysian Dub przed chwilą wysłuchaliśmy. Joe Armon Jones. Proszę zapamiętać, bo śledząc brytyjską scenę jazzową, tę współczesną, można często natknąć się na tego roztrzepanego. Mówię o jego fryzurze muzyka. No dobrze, 7:30 po piątej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi Jazz and Bass. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski. Jesteśmy do szóstej. No i witają też państwa Fotek oraz Bjork. No nie da się ukryć, co Państwa uszy też na pewno wyczuły, że rozpoczął się basowy odcinek w naszym cotygodniowym, sobotnim spotkaniu, który bez małych dwóch wyjątków za 7 minut potrwa już do godziny 6, ale obiecuję, że to będzie piękny bas i pięknie się będzie płynęło na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Utwór Cover Me, który artystka Bjork zamieściła na swojej płycie z 1995 roku Post, no ale ja zawsze określam to mianem, że ktoś się do czegoś dobrał. Dobrał się fotek do tej piosenki. Artysta znany z Trójka Budzi Jazz and Bass, bowiem często słuchamy jego solowych projektów, często słuchamy tego, co zrobił z innymi artystami, często słuchamy tego, co zrobił z piosenkami i z nagraniami innych wykonawców. Dziś na warsztat wziął Björk i jeszcze I Miss You, no bo trzeba przyznać, że fotkowi się to udało. I miss you, but I haven't met you yet. You felt gorgeous, but I haven't met you yet. So special, but it hasn't happened yet. I remember, but it hasn't happened yet. Oh, yeah, tej samej płyty, która ma już ćwierć wieku, Post, Björk, I Miss You w remiksie Fotka. 21 minut po godzinie 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Australia dołączyła do naszej dzisiejszej radiowej zabawy. Bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i koło Björk gdzieś Radiohead mi się znalazło w dzisiejszej audycji. A jeżeli Radiohead, no to on, bo bardzo lubimy Ricka Simpsona. Thank you. Rick Simpson z Londynu, a pomysł był taki, żeby z okazji 20-lecia istnienia płyty Kid A zagrać ze znajomymi kilka koncertów, na których to przedstawione by były interpretacje tych słynnych utworów, tej słynnej grupy, z tej słynnej płyty. No i koncerty okazały się na tyle udane, że powstał album Everything All of the Time Kid A Revisited. Przecież znamy już z Trójka Budzi Jazz and Bass te dźwięki, no ale dzisiaj po Bjork mam nadzieję, że Państwo się rozpłynęli i rozmyli. Chociaż 5:27, niektórzy muszą się budzić, no to proszę dać mi jeszcze 4 minuty, a będę budził. Tymczasem utwór, o którym powiedzieć, że to klasyk muzyki klubowej, to naprawdę za mało. Rok 2007 i numer 2 na płycie Untrue, Burial. Wiele można by było powiedzieć o tym utworze, ale czasami brak słów, kiedy wysłucha się go po raz kolejny, tym bardziej w radiu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 minuty po 5:30, Trójka Budzi Jazz and Bass. No to jeżeli Państwo muszą się już budzić bardzo, no to ja pomagam. No to nie da się ukryć, w tym odcinku basowym naszych sobotnich spotkań, w tym odcinku jungle jazzowym z drum and bassem atmosferycznym, że tak przetłumaczę, taki jeden z głównych bohaterów, jak nie główny bohater, bo historia audycji nie jest zbyt długa, no ale często te dźwięki się pojawiają i często pojawia się również i on. LTJ Bookem. To taki człowiek, do którego twórczości bardzo lubię wracać, bo świetnie to wszystko brzmi. Nawet teraz, jak mamy za 26. Thank you. Viewpoint i LTJ Bookiem z bardzo znaczącego okresu w twórczości tego właśnie brytyjskiego artysty. 12 minut do godziny 6 rano. Ostatnimi laty mniej, mam wrażenie, ukazuje się takich produkcji, jakie LTJ Bookiem kiedyś serwował. Być może ja ich nie widzę, być może za słabo szukam, ale jak coś już się znajdzie, no to wpada w ucho od razu. I tak miałem w przypadku ostatniej produkcji Fortet, tym bardziej, że artysta zabrał się za rzecz, w której totalnie nigdy się jakby nie produkował, bowiem podszedł do utworu DJ-a Krasta z jego najnowszej płyty i zrobił drum and bass. Pierwszy raz i zasługuje to na uwagę. To taki żelazny rozkład jazdy naszych trójka budzi jazz and bass ostatnio. Thank you. Negative Returns. Proszę bardzo, DJ Krust nie dość, że nagrał świetny album, no to jeszcze doskonale zremiksował ten utwór For Ted. I tak to pięknie brzmi z tymi jego charakterystycznymi dzwoneczkami. 5,5 minuty do godziny 6:00, o 6:00 serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym zapraszamy na weekend, a my z kolei Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski, miłego dnia.